nie mioduszuję strzoły z stolicy Śląska, Katowic. Nie mam czasu na pierdołę, kiedy kąsa mnie taki beat. Taki beat, taki beat, taki beat, taki beat. Żadna nie śpiąca, jedziemy do końca, bo na bedit, albo na bedding. Wstrząs dla mas, piorunująca dawka wam mi wstrząsa, Pocahontas. To księżniczka śliczna i liryczna, piękna i ponetna. Oczywista mista, model daje radę, kładę rymy, zatańczymy z nimi. Jest tak, jest tak. Ręce do góry, skurwysyny, sprawdź jak to robimy. Zajebić to zimy, to synonimy, po prostu lecimy, nie możemy przestać. Poka poka dwa, jeszcze raz, wait a minute. Poka poka dwa, to indiaska księżniczka. Poka poka dwa i stała gorąca. Poka poka poka poka dwa, ląduje sperma na jesyska. Do kary, poka poka poka poka. To co to, oto Pocahontas. Kto potem posprząta. Kto ma takie flow i zabija je do jointa. Kto ze swojej posprzątać na nikilonka. To twoje rachunek, wchodzimy na scenę klątwa. Jestem biznesmenem, twoim PLN-em. Skąd jeszcze będę twoim tlenem i miłosnym podnieseniem. Już się nie wyplątasz, notabene poka dwa rekonta. Kto kontra na ogólne zeszmacenie. Przynosimy wiarę, która obudzi myślenie. Niosę przebudzenie myśli, które przyniosą nam wiarę. Mam do tego talent i powiem, bo mam standardem. Wstawać wszystkie lenie, oto wiosna ludu. Dla mnie 2011 to rok cudu. Mało co mnie zdziwi już, ale może tak właśnie. Miało być łubu dubu, że życie czasem czaśnie. Choćby skały srały, póki będę cały. To żadne pitu mi tu nie odbierze chwały. Nie odbierze mi siły, mam siłę dynamitu. To ty też wiesz, to bez kitu możesz robić to co chcesz. Łamujemy się wam jak na konta. Ześwirujesz grymami, pluje Pocahontas. Dosypuję wam to do jointa, tak to wygląda. Rapuję wam to rekontakt, się delektujesz. Jadę jak seronda, 16 na pętle. Jestem z tego miasta, gdzie dupy są piękne. Wchodzimy na raz drobnym tempem. Wychodzimy przed następnym weekendem i robimy co lubimy. Na potęgę, urodziny, imieniny kilkudzienne. Pełny pędem, przędę rymy wpędzę. Cieni mi w maliny będę. Przeładowo karabiny, bang bang. Stary by dół, stary by wie, stary wie. Wtedy gdy pędzę jak Sonic, nie dogonisz mnie w tle. Miga światła, błysk serwoskopu. Usta miasta, gast, masta, po prostu niech pasowy gimnastykowany język i bas. Jeszcze raz nowy obraz hip-hopu. Przygotuj się do lotu, do odlotu. To lot bez pilotu, bez samolotu. A jutro kas, dedykacją dla bloków. Czy jesteś gotów na wstrząs dla mas? Zapytam jeszcze raz, czy jesteś gotów? Wejdź w zaczarowany las. Patrz teraz na mnie, ta kamera w ręku. Givera, normalny z las, teraz totalnie rozpierdzielam, mam cela i fatalnie. Jesteś tu i jest menaż i trafiam fenomenalnie. W roli lidera pożeram się momentalnie. Boli jak minerał soli, powoli gdy oryginalnie docieram do twojej woli. Zostawia cię bez kontroli, dla której cię sponiewiera. Boli co mnie tobie roli, jest fajnie, przestań wiadolić. Hip-hopowy monolit, robimy co dnia. Dolewamy oliwę do ognia. Zbrodnia, brat, tak jak brak Coca-Coli. Woda bak, postawią na blat na stolik. Kompakt, to rekontakt, siema. Cała sala falowała, że łapą ma się sera. Tyle lat, składnie do podrobienia. Robię rap, nie do dogonienia i na temat. To jest fakt, ej, popatrz, że to Boga dwa. Jak dodawię, nawet idiota cały świat mogę zdetonować słowem. Robimy taki rap, który urywa ci głowę. Wszystko gotowe, idzie nowe. Cześć, jestem fokus, to mój brat. Posprzątane kamerami jak koku. Nic nie zostanie, wszystko zostanie zrównane. Przestanie istnieć na amen. Przejebane mają ci co cisną. A my mamy wyjebane obdarzenie iskrą. I co? To lenistwo planem. Uderzamy mranem, mamy skillsy i flow jak męska wereszane. To jest wokół smog, to nie jest Animal Planet. Robimy tu show, to jest show, co jest grane. Kiedy mówię yo, one są już rozebrane. Where you wanna go? Same wydygane. Armageddon, dobrze, że matki nie wiedzą. W domu siedzą i oglądają drugi sezon. Gotowe na wszystko, one są ugotowane. Wszystko blisko podane, one chcą być dotykane. Padają jak głupi, sami wpadają w sieć. Stawia nam na grupi, potem narzekają. Połamane życiorysy mają, chcą się dupić. Lubimy się upić, a one i wyrywają. Jest jedna muzyka, ona jest bez ryzyka. Jestem MC, nabita pędzę, nawet nie pika. Wkładam w to kawałek życia, rymy i technika. Same się składają, nic nie pytać. To jest mój kurs, gdy pociągam za spust.